Świąt dziesięciolatków. Euranet Plus. Polskie Radio. To program Trzeci Polskiego Radio. Środa, 16 kwietnia, minęła 13. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o sytuacji na wschodzie Ukrainy opowie nasz wysłannik. Będzie o rejestracji list kandydatów do Europarlamentu i o apelu ekspertów, by zachować rozsądek podczas przedświątecznych zakupów. Na początek najnowsze doniesienia ze wschodniej Ukrainy. Jak donosi nasz specjalny wysłannik, nad Donieckiem pojawił się ukraiński myśliwiec. Rano prorosyjskie bojówki przejęły kolejny rządowy budynek, tym razem donieckich władz miejskich. Za to na ulicach Słowiańska i Kramatorska, miast kontrolowanych przez separatystów, pojawiły się wozy bojowe. Z Doniecka Paweł Buszko. Samolot bojowy ukraińskich sił zbrojnych latał nisko nad centrum Doniecka. To tutaj separatyści od ponad tygodnia okupują budynek administracji państwowej. Dziś grupa uzbrojonych i zamaskowanych ludzi zajęła kolejny budynek, siedzibę Rady Miejskiej. Wcześniej w Radzie Mer Miasta spotykał się z delegacją Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Zaraz potem do budynku weszło około 20 zamaskowanych i uzbrojonych osób z prorosyjskiej organizacji Opłot i nie spotykając żadnego sprzeciwu zajęli budynek. Zaczęli wynosić z Rady Miasta jakieś dokumenty. Bojówka domaga się przeprowadzenia referendum o suwerenności obwodu donieckiego. Tymczasem do zajętych przez separatystów miast w obwodzie donieckim, Słowiańsku i Kramatorsku wjechały dziś rano ukraińskie czołgi i transportery opancerzone. Zostały one jednak otoczone przez grupy prorosyjskiej ludności z tych miast. Następnie miały pojawić się tam prorosyjskie uzbrojone bojówki i przejąć część sprzętu. Nad niektórymi z transporterów zawisły podobno rosyjskie flagi. Jednak ukraińskie Ministerstwo Obrony zaprzecza tym informacjom. Z Doniecka Paweł Buszko, Polskie Radio. Ukraińska Służba Bezpieczeństwa twierdzi, że rosyjscy dywersanci mają rozkazy strzelania do żołnierzy. Ich działaniem kierują natomiast kadrowi oficerowie rosyjskiego wywiadu GRU. Rosjanie mieli także dostarczyć broń oddziałom tzw. samoobrony tworzonej przez separatystów. Ukraińska Służba Bezpieczeństwa powołuje się na podsłuchane rozmowy. 20 komitetów chce wystartować w eurowyborach. O północy zakończyła się rejestracja list kandydatów w okręgach. Z niepełnych danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że w całym kraju swoje listy zarejestrowało 6 komitetów. Ewa Mądrzejewska z serwisu obywatelskiego Mam Prawo Wiedzieć.pl podkreśla, że nie wszystkie komitety mogą zarejestrować swoje listy. Jedna rzecz to jest zgłoszenie do Państwowej Komisji Wyborczej, że chcemy mieć komitet wyborczy, ale potem zbiera się listy poparcia w konkretnych okręgach. Te listy teraz są weryfikowane. Dopiero się okaże, czy progi poparcia zostały osiągnięte, to jest 10 tysięcy. Na dziś zebraliśmy informację, że kandyduje około 900 osób. Układanie list partie zaczynają od jedynek w okręgach. Tak najłatwiej, dodaje Ewa Mądrzejewska. Głosujemy zwykle na pierwsze miejsce. Rzeczywiście te jedynki zwykle są osobami, które mają w miarę jakieś doświadczenie. PO i SLD ma dużą liczbę kandydatów samorządowców. Z kolei PiS postawił na parlamentarzystów. Mamy też obecnych i byłych ministrów, mamy 3 marszałków województwa. Większość obecnych europarlamentarzystów kandyduje ponownie. Pełne dane o zarejestrowanych listach kandydatów we wszystkich 13 okręgach PKW opublikuje prawdopodobnie w piątek. Wciąż nie wiadomo, co stało się z niemal 300 pasażerami po zatonięciu promu u wybrzeży Korei Południowej. Na pokładzie byli głównie uczniowie ze szkoły średniej. Płynęli na jedną z popularnych południowo-koreańskich wysp. Więcej Rafał Motryk. Rząd w Seulu potwierdził, że zginęły 2 osoby, 13 jest rannych. Uratowano 164 ludzi. Los co najmniej 290 jest nieznany. Prom płynął z portu Ichon na zachodzie kraju na wyspę Jeju. Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Świadkowie jednak mówili o tym, że na pokładzie było słychać uderzenie, a potem prom nagle zatrzymał się i zaczął tonąć. Według wcześniejszych doniesień pogoda była dobra. W akcji ratowniczej bierze udział kilkadziesiąt statków i helikopterów. Rafał Motryk, Polska. Radio. Eksperci apelują, zachowajmy zdrowy rozsądek podczas przedświątecznych zakupów i uczulają na rzekome promocje. Zróbmy sobie wcześniej listę zakupów, sprawdźmy, co nam jest potrzebne na święta, sprawdzajmy ceny towarów, porównywajmy z konkurencją. Myślę, że dobrą metodą jest sprawdzanie cen towarów w internecie, jest szereg rodzajów porównywarek cenowych. Możemy łatwo sprawdzić, czy aby na pewno ta cena jest ceną promocyjną. Jak podkreśla miejski rzecznik konsumentów w Nowym Sączu Leszek Jastrzębski, kupując produkt w promocji, zachowujemy prawo do reklamacji. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Pamiętajmy o tym, że każdy towar możemy zareklamować z tytułu niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat od daty zakupu. Podstawą do reklamacji jest udowodnienie sprzedawcy, że towar został kupiony w określonym sklepie i w określonym dniu, więc zachowujmy paragony. Kupując kolej przez internet możemy odstąpić od umowy w ciągu 10 dni. To był serwis Trójki. Do końca dnia i słońce, i chmury, i przelotny deszcz. Bez opadów tylko na Pomorzu, w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Na termometrach niewiele, od 7 stopni w Suwałkach, około 10 w centrum kraju, do 13 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Żelazko Philips o mocy 2400 W z podwójnym systemem antywapiennym, blokadą kapania i funkcją strażaka za jedyne 159 zł. Mediamarkt.pl. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieści? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Wielkanoc zapasem, a ja zakupy zawsze robię w Real. I dzwonię, żeby się dowiedzieć, czy Jaja, wędliny, ciasta też. Wszystkie produkty na Wielkanoc kupi pani w Real. To jasne, ale czy jakieś oferty punktowe szykujecie? No pewnie. Dla każdego Real przygotował specjalną ofertę e-kuponową. Wystarczy przed zakupami aktywować swój e-kupon na payback.pl i zebrać dużo więcej punktów. Super! Skorzystaj z wielkanocnej oferty Real. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. Na Wielkanoc od Makro. Alpejskie mleczko Milka 7,99 przy zakupie 2 opakowań. Proszek do prania bryza 12 kg 39,99. UN Makro. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści górmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Nieważne, czy Nowy Rok, czy Wielkanoc, w NC Plus zawsze mamy dla Was fajerwerki. Zobacz wybuchowy Olimp w ogniu w Kanal Plus i najnowszy sezon Gry o Tron w HBO. Po raz pierwszy w telewizji, a dodatkowo dla całej rodziny ponad 500 premier w roku. Odwiedź nas jeszcze przed świętami lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 8 minut po 13. Dzień dobry Państwu. Czy pamiętają Państwo ten moment dziś, kiedy po raz pierwszy włączyli Państwo radio? Ja pamiętam, to było w samochodzie o 9.46, może 7. I pojawił się Robert Craig Band. I pomyślałem, to musi być dobry dzień. Ain't nobody's fault but mine. Yeah. To jest taka płyta szemrająco bujająca, ale zapewniam Państwa, że dobrze jest ustawić ją na półce swoich zbiorów płytowych. No a jeszcze lepiej włożyć płytę do odtwarzacza kompaktowego, zasiąść, jeśli mamy czas, a taki czas się zbliża, no i posłuchać całości od pierwszego do ostatniego nagrania. Iwanka Kunewa będzie dzisiaj realizowała audycję Trzy wymiary gitary. Piotr Kordaszewski przeleje, chciałem powiedzieć na papier, przeleje w sieć te wszystkie utwory, tytuły i wykonawców, których dzisiaj wspólnie będziemy słuchać. No i redaktorek przy mikrofonie piotr.baron@polskieradio.pl 71335, a za chwilę jeszcze, proszę nie odchodzić od radioodbiorników, dołączą do nas goście. Dużo pije od wielu dni, a ona wróci jeszcze dziś. Miał pracę, ale został zwolniony. Miał serce, ale zbyt miękkie. Miał dziewczynę, ale kłamała. Miał żonę, ale odeszła. Mówią tylko jedno, że niedługo skończy ze sobą. Ale dla niego najważniejsze to brzuch pełny i alkohol. Zostawił swój dom, zostawił swoją pracę. Za dużo pije od wielu dni, a ona wróci jeszcze. Trzeba zrobić z tym. Odeszła i jej nie ma, no. ale wróć jeszcze dziś. Dużo pije od wielu dni, a ona wróci jeszcze dziś. Ona wróci jeszcze dziś. Ona wróci jeszcze dziś. Ona wróci, wróci. Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze. Ona wróci jeszcze dziś. Jeszcze dziś, a ona wróci jeszcze dziś. A dlaczego wchodząc do studia powiedzieliście, że to jest utwór dancingowy? No, mi się tak kojarzy. Tak mi się skojarzy jeszcze, jak nie były dograne te saksofony Adama Wenta. I to właśnie to z tym tekstem połączone miało być taki dancing. No i chyba tak wyszło. Nie, bo wiecie co, jak ja kojarzę dancingi, a znaczy nie bywałem na dancingach, ale kiedy... No ja też nie. Byliśmy z rodzicami, nie wiem, w Jasterni i tam gdzieś był dancing, to o takich rzeczach tam na tych dancingach nie śpiewano. Kasa Chorych, nowa płyta. Państwo już znają tę płytę, bo prezentowaliśmy w trzech wymiarach gitary. Michał Kielak i Jacek Tioskow. Jarek Tioskow. Jarek, przepraszam. Jarek Tioskow. Państwa goście. Zacznę od pytania, które nie dotyczy płyty. Zacznę od pytania, które dotyczy bluesa. Czy sądzicie, że atmosfera bluesowa w naszym kraju coraz bardziej pozytywnie się pogłębia? Myślę, że tak, że jest to zasługą właśnie w dużej mierze twoją też. Nie, no przecież, proszę cię. Programu, czy tak jest. Jednak jest zasięg ogólnopolski twojej audycji i ogólnie Trójki. No i myślę, że jest chyba lepiej niż było. Znaczy ja myślę, że to jest głównie zasługa ludzi, którzy odkrywają w sobie bluesa, odkrywają być może w radiu albo w internecie bluesa i następuje taka wymiana informacji nawet poza takich oficjalnych, dotyczących różnego rodzaju spotkań, festiwali i tam się tworzy, moim zdaniem, już nowa generacja słuchaczy bluesa. No myślę, że tak i zauważ, ile jest festiwali bluesowych w naszym kraju. Jest multum tego i to tak, powiedzmy, od 10 lat... stopniowo cały z roku na rok rośnie. To prawda. Powiedziałem, że będziemy mówić o atmosferze, to chciałbym, żeby Jarek opowiedział teraz o tym studiu, w którym nagrywaliście tę płytę. W Orli. Doskonałe studio wyposażone bardzo, bardzo doskonale. No i fajny kumpel, przyjaciel Krzysiek Murawski, którego znałem dużo wcześniej, bo przyjaźniliśmy się z tego tytułu, że razem pracowaliśmy, nagłaśniał koncerty. Raptem taka niespodzianka, te studio przeniesione do Orli. W jakiej to części Polski? Bo to też jest Podlaskiego. To jest na Podlasiu. Wydaje mi się, że Podlasie ma w sobie... Często tam wyjeżdżam, dlatego że tam panuje jakaś taka dziwna atmosfera. Znaczy w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jestem ciekaw, czy ona też odcisnęła jakieś piętno na waszej pracy. Na pewno. Wiesz, Jarek jest z Podlasia, może inaczej to odbiera. Nie, ja nie jestem z Podlasia, Białystok nie na Podlasiu. To przepraszam. Ja jako człowiek z centralnej Polski to miejsce odebrałem jako taką poniekąd egzotykę trochę. I warunki do nagrywania i do tworzenia tam były idealne. Także miejsce w Orli i to studio miało bardzo duży chyba wpływ na kształt płyty, jaki ona teraz jest. A jak przebiegała praca? To było na przełomie chyba 2013 i 2014 roku. Tak, w grudniu zaczęliśmy, skończyliśmy nagrywanie w styczniu. No, mieliśmy jakby szkielet utworów, nie wszystkich, które są na płycie. Jarek jest kompozytorem i on przygotował właśnie to i reszta chłopaków z Kasy Chorych przygotowali te utwory. weszliśmy z tym do studia i to, co się potoczyło dalej, to nas zaskoczyło też, bo dużo właśnie zmienili goście zaproszeni. Część utworów powstało w studio. Część utworów właśnie jakiś nabierało innego kształtu niż to, to z czym wchodziliśmy. No, czyli po prostu płyta była nagrywana plusowo. Tak, tak. Dobrze, wspomniałeś o gościach, to może Jarek o nich opowie. Raczej Michał, bo on ma otwarty bardziej umysł. Goście zaproszeni byli nieprzypadkowi. To wszyscy goście są naszymi dobrymi, znajomymi, przyjaciółmi ze sceny. Znamy się wiele lat. I podczas prób do ogrywania tego materiału do płyty, ja przyjechałem na jedną próbę tylko do Białegostoku i jak Jarek mi zagrał właśnie ten utwór, który był przed chwilą, ja mówię do Jarka, słuchaj, tam musi na dobro zagrać Romek Puchowski, koniecznie, bo to jest idealne dla niego. No i saksofon Adam Wendt. Później następnym pomysłem takim był, żeby zaśpiewał Bastek Riedel i właśnie trafiło na taką balladę, którą pierwotnie Jarek zaśpiewał, ale gdy zaśpiewał to Bastek... O człowieku, dobrze. O człowieku, tak. Gdy zaśpiewał to Bastek, to utwór cały nabrał innego charakteru. Tak, ja jak usłyszałem to pierwszy raz, usłyszałem, no istne Cree. Także, no, Bastek rewelacyjny wokalista, no i gitarzysta. Przepiękne solo zagrał właśnie w dwóch utworach. Jasiu Gałach, dużo na skrzypkach. No i Hammond. I Hammond Bartka Szopińskiego. Także ze wszystkich gości jesteśmy bardzo zadowoleni. Bardzo nam pomogli i jakoś ukształtowali tą płytę. Muszę wam powiedzieć, że kiedy po raz pierwszy prezentowałem płytę Kasy Chorych, tę nową płytę, otrzymałem sporo listów. Zresztą listy płyną z pozdrowieniami dla was. Także przekazuję pozdrowienia między innymi od Roberta Karambola Trusiaka. A, znamy, tak, nasz przyjaciel. Pozdrowienia płyną i muszę powiedzieć, że nastąpiły takie reakcje, że nareszcie jest nowa płyta Kasy Chorych. To przy okazji tej nowej płyty chcę zapytać, czy będzie można was zobaczyć także na żywo, czy planujecie koncerty i gdzie, bo to jest istota słuchania muzyki. 25 kwietnia zagramy w Wyszkowie, a później już ten majowy weekend będzie 1 maja w Żarach, 2, nie pamiętam gdzie, 3 maja Las Wodej Blues Festival, gdzie będzie odsłonięta tablica Ryśka Skiby Skibińskiego i Jarek swoje łapki odciśnie w betonie jako nagroda za 40 lat pracy twórczej. A matko. I potem dalej, no to na kasachorych.com można wszystko sprawdzić na bieżąco, wszystkie koncerty będą się pojawiać. Także chcemy, no na pewno chcemy promować mocno tą płytę, no i ten rok właśnie będzie pod szyldem tej płyty. Świetnie, Jarku. Ja bardzo czekam na ten koncert, kiedy te wszystkie siły połączone, ci wszyscy, którzy grają na płycie. No, wydaje mi się, że realizacja tu byłaby oczywiście, że Krzysiek Murawski, żeby ten koncert zagrać w takim zwanym wielkim, wielkim składzie, tak jak to brzmi na płycie. To jest moje marzenie. Oczywiście to jest duży wysiłek i psychiczny, i finansowy, więc może nie prędko to się zdarzy, ale jeżeli się zdarzy, to wszyscy będą wiedzieć. W każdym razie my będziemy was wspierać, a kiedy będą jakieś informacje na temat tego koncertu, tego dużego koncertu, to dajcie koniecznie znać do programu trzeciego, bo o tym oczywiście powiemy. W imieniu fanów i własnym dziękuję wam za nową płytę. My też dziękujemy. I dziękuję za ten utwór piąty. Ja pamiętam, że kiedy prezentowałem go po raz pierwszy, bo to był pierwszy utwór, który prezentowałem z płyty, rozdzwoniły się telefony i rozpisały się listy, skąd pochodzi, z jakiego kraju pochodzi zespół, który właśnie gra. Wy też jesteście zaskoczeni tym bluesem? Ja jestem bardzo zaskoczony. Ten utwór nie był, że tak powiem, moim czarnym koniem z tej płyty. I kiedy ty prezentowałeś ten utwór, czy redaktor Kaczkowski, bardzo miło mi się zrobiło, ale właśnie nie wiedziałem, o co chodzi, czy dlaczego właśnie ten utwór, ale jeżeli się podoba, to jestem bardzo szczęśliwy i dumny. To teraz zaraz się przekonamy. Jeszcze raz dziękuję za wizytę w studiu. Michał Kielak, Jarek Tioskow. Dziękuję. Kasa Chorych, dziękuję. Nowa płyta Orla i proszę posłuchać, dlaczego ten blues jest taki ładny. Skąd taki blues? Od nas, bo blues mieszka w Polsce. Kiedy na Podlasiu są mgły, kiedy wieje wiatr, kiedy zmierzcha, rodzą się takie nuty i powstają takie utwory. Zespół Kasa Chorych. Kasa Chorych, na którą zawsze można liczyć. Niezwykły polski zespół, nowa płyta. Jeśli państwo jeszcze nie znają zawartości tej płyty, po pierwsze proszę nasłuchiwać programu trzeciego, po drugie być może warto pomyśleć o tym, by pojawiła się ta płyta na półce, a jeśli będziemy mieli informacje na temat koncertów Kasy Chorych, to będziemy je przekazywać. Znajdą państwo także informacje na stronie internetowej zespołu. Dziś zapytałem na początku, czy państwo pamiętają, o której godzinie włączyli państwo radio. Pan Paweł Radomsko, włączyłem radio i leciał budzik pana Łodeja, bo wstaję o 4 rano i jeżdżę rowerem 40 km, 2 godziny. Jestem pod absolutnie dużym wrażeniem. Jestem także pod dużym wrażeniem nowej płyty zatytułowanej Hornet's Nest. Chyba jednego utworu tylko z tej płyty słuchaliśmy. Jej autorem jest mężczyzna z okładki. Nie ma wątpliwości, kto tu rządzi. Joe Louis Walker. To jest trochę głupie, że ledwo się przywitamy, to już jesteśmy prawie po połowie audycji. No nie prawie, 3/4 audycji za nami. No i tak się na razie składało i tak się poukładało dzisiaj, bo jak zwykle scenariusza takiego dokładnego nie ma, że bluesowo nam się układa nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy, które były związane z wizytą zespołu Kasa Chorych i wszystkie te listy trafią do nich, także list pana Marcina. No i czekam na kolejne 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl we wszystkich absolutnie sprawach związanych z muzyką, no i z gitarą przede wszystkim. Za 22 minuty będzie 14, na chwilę odejdziemy od bluesa, dlatego że nie wiem, czy państwo słyszeli, że w tym roku, ja się dowiedziałem o tym wczoraj, zespół Saxon przyjedzie także do Polski. We'll be right back. Saxony Skid Row, to będzie listopad tego roku w Progresji w Warszawie. No i spodziewam się, że bardzo, bardzo wielu fanów czeka już na ten koncert i czeka na to, by zobaczyć, jak to wszystko brzmi na żywo. A ten koncert już się odbył. Kto tam był? Live in Poland, czyli zarejestrowane w Łodzi podczas koncertu Toto z naszym udziałem. I nie wiem, czy państwo, którzy byli wtedy w hali w Łodzi, podzielają moje zdanie, ale wydaje mi się, że ten koncert rozwijał się z minuty na minutę w takim dość niespodziewanym dla nas kierunku, bo zwykle na takich koncertach czekamy na największe przeboje, a tutaj te największe przeboje były tak, no nie powiem schowane, ale tak pięknie zaplanowane w trakcie tego wieczoru, że one naturalnie wypływały z tych utworów, które znane są nieco mniej, a te znane nieco mniej cieszyły nas równie bardzo, jak te, które znamy prawie na pamięć. Wracamy teraz do bluesa i też czekamy na spotkanie z tą panią w tym roku. Będzie bardzo gorąco i będzie bardzo pachniała przyroda. Proszę to sobie wszystko dokładnie zaplanować. To 30-31 maja. Gdzie może odbywać się czwarty Blues na Świecie Festiwal? No oczywiście Świecie, województwo kujawsko-pomorskie. No i tam w drugim dniu festiwalu, w sobotę 31 maja o 20 w amfiteatrze. Spotkanie właśnie z tą panią. Leila Zoe przyjeżdża po raz kolejny do Polski. Pojawi się także Ryan McGarvey. No i będzie wielkie świętowanie z Irkiem Dudkiem i zespołem Shaking Dudy. Jubileusz 30-lecia pracy artystycznej. Mam nadzieję na spotkanie z państwem tam też. www.bluesnaświecie.com. Tam znajdą państwo wszystkie informacje. Od nas to wszystko na dziś. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Bardzo państwu dziękujemy za spotkanie. I niech się państwu dzień dzisiaj dobrze ułoży. Don't touch that now, don't touch that down. I pick the music and blues is my style, 'cause everybody knows me. I tell it straight and true. If God was riding in my car, he would listen to the blues. Don't want no country, don't want no jazz. I play the blues, that is my cosmic gas. Everybody knows me, I tell it straight and true. Listen to the blues. Play some blues. That ain't always true. My kids like rap and my woman don't want no blues. So everybody knows me, I tell it straight and true. If God were riding in my car, he would listen to the blues. 'Cause when I'm in my car, I'm a king on a throne. And I pick the music, you better leave that doll alone. 'Cause everybody knows me, and I tell it straight and true. If God were riding in my car, God would listen to the blues. Yeah. To the blues. You got to listen to the blues. Listen to the blues, because the blues is true. Listen to the blues, mm-hmm. Got to listen to the blues. Zapraszamy do reklamy. Nieważne, czy Nowy Rok, czy Wielkanoc, w NC Plus zawsze mamy dla Was fajerwerki. Zobacz wybuchowy Olimp w ogniu w Kanal Plus i najnowszy sezon Gry o Tron w HBO. Po raz pierwszy w telewizji, a dodatkowo dla całej rodziny ponad 500 premier w roku. Odwiedź nas jeszcze przed świętami lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimp Labs. A ty co robisz? Obrazy impresjonistów należy oglądać z daleka. Z bliska lepiej widać francuską doskonałość. Ty też się lepiej przyjrzyj francuskiej doskonałości Renault. Przyjdź na jazdy próbne, przetestuj silniki Energy i wygraj na loterii Renault Captur. Skorzystaj z rewolucyjnego kredytu 3x30 od ciebie. 10% pokrywa Renault. Wybierz jakość Renault. Szczegóły w salonach. Na Wielkanoc oczaruj bliskich czymś tradycyjnym i wyjątkowym. Teraz w Lidlu kupisz białą kiełbasę parzoną wyjątkowej jakości w wyjątkowej cenie. Tylko 4,99 za 500 gramów. Wyśmienicie przyprawiona o zawartości minimum 87% mięsa wieprzowego. Idealna na wielkanocne śniadanie. Do barszczu, żurku albo wyjątkowego świątecznego przepisu Pascala. Biała kiełbasa 4,99. Lidl. Mądry wybór. Stawy, stawy, twoje stawy dokuczają czasem, lecz Normaflexem je usprawnisz i po schodach możesz biec. Z Normaflexem zawsze forma, tak Normaflex zdaje test. Dla twoich stawów zdrowie to norma, Normaflex najlepszy jest. Dla mnie to pewne, Normaflex jest najlepszy. Skuteczność jego składników potwierdziły badania naukowe. Potwierdzam i ja, moje stawy są sprawne. Dlatego zamiast do gry o miliony zapraszam do aptek po Normaflex. Ryszard Rębiszewski. Oświadczenia zdrowotne dla suplementu diety Normaflex dostępne na stronie normaflex.pl. Marcin, wyślij klientowi film z projektem ogrodu. Swoją drogą wyszedł ekstra. Szefowo, jak tylko wrócę do biura, kończę przycinać róże i jadę. Szkoda czasu, teraz wyślij. Mamy przecież internet od T-Mobile, bez limitów. No, szefowa to zawsze wie, co w trawie piszczy. Korzystaj z mobilnego internetu dla firm bez limitów nawet przez 12 miesięcy. Wybierz tablet Samsung Galaxy Tab 3.10.1 i wysyłaj pliki dowolnej wielkości. Skąd chcesz i ile chcesz. Więcej na T-Mobile.pl. T-Mobile, sieć największych możliwości. Żegnamy reklamy.